Merhabalar, ben Ahmet Akşit. Merhaba, ben Perin. 94.9 Açık Radyo'da Fikir Takip programındasınız. Bu programda ben Peri'yi ağırlıyorum. Peri Efe'nin Toplumsal Tarihin 193. sayısında hazırladığı bir dosya var. Ocak 2010 yılının Ocak ayında. Dosyada Peri'nin yazısından başka Johann Strauss ve Christine Filion'un onlardan tercüme edilmiş yazılar var. Peri'nin yazısı Kara Todori Paşa ile ilgili. 19. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı bürokrasisinde ta Hariciye Nazırlığı'na kadar yükselmiş bir Rum Ortodoks Kara Todori. Bu senin galiba master tezinle ilgiliydi, değil mi? Viyana Üniversitesi Bizantinistik bölümünde verdiğin, yani ondan özetlenmiş bir makale. Evet, onun özeti. Hem senin makaleni hem de Strauss'un ve Filion'un makalelerini sunuş olarak ne dersin? Bir de hangi gerekçe, yani hangi ihtiyaca karşılık geliyordu dosya? Biraz bundan konuşsak. Şimdi tabii önce dosyanın adını söylememiz gerekir. Evet, pardon. Osmanlı yönetiminde ve toplumsal hayatında Fenerliler. Bunun alt başlığı da 17. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına kadar bir Osmanlı elitinin göz ardı edilen hikayesi. Aslında bu alt başlık neden böyle bir dosyaya ihtiyaç duyduğumu kendi açımdan özetliyor. Çünkü ben tez konusu olarak Aleksandros Karateodoris yahut Aleksandr Karatodori Paşa'yı seçerken esas olarak kimlik meselesi üzerinde durmak istemiştim. Fakat sonra gördüm ki kimlik meselesini tartışana kadar elimizde Karatodori Paşa'nın doğru düzgün bir hayat hikayesi yok. Ve yön değiştirdi tez bir şekilde ve sağdan soldan, bunu sadece Türkçe kaynaklar için söylemiyorum, bunu Yunanca kaynaklar için de söylüyorum. Yani çok dilli bir çalışma oldu ve böyle parça parça toplandı ve aslında benim ilk başta istediğimden farklı bir yöne gitti. Çünkü işte bu göz ardı edilme hikayesinin gördüğümüz yerlerden biri de bu. Yani Aleksandros Karateodoris aslında diğer benzeri Fenerliler gibi bu kadar göz ardı edilecek, işte hikayesi bu kadar az ortada dolanacak bir şahıs değil aslında. Türk kaynaklarında mı az geçiyor yoksa Yunanca kaynaklarda mı az geçiyor? Yunanca kaynaklarda daha çok. Şeyde ki diğer makalelerden de kısaca bahsetsek dosyadaki. Evet, şimdi dosya bazen işte sen daha iyi bilirsin sonuçta derginin editörü olarak. Bazı dosyalar çok yazarlı oluyor, bazıları az yazarlı oluyor. Şimdi bu az yazarlı dosyalardan. Ama başka da üç yazarlı dosyamız var. fakat buna çok kafayı takmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bu dosyadaki esas ağır yan Filio ile Strauss'un yazılarıdır. Benimkisi onların yazılarının için bir örnek teşkil eder. Yani şunu demek istiyorum, yani onlarınkini temel aldığınız zaman işte Karatodori'yi de o temel üzerinde değerlendirebilirsiniz. Dosyanın benim açımdan önemsediğim kısmı bu. Yani bir bütün oluşturdu mu? Evet, bir bütün oluşturdu benim için. Eksik yanı nedir? Eksik yanı yani şimdi pat diye Fenerlilere giriyor gibi olacağız böyle ama Fenerliler aslında sadece Osmanlı İmparatorluğu için değil 1821 sonrası kurulan Yunan Devleti açısından da önemli. Oranın kültürel ve siyasi hayatı açısından da önemliler. O dönem yani ve onların çoğu işte tabii yani İstanbul'daki Fenerli ailelerin bazı üyeleri de orada bir şekilde aktif. Onlarla ilgili bir yazı olmadı. Ama bu dosya mıdır yeri? Yani çok emin değilim ondan ama yani onun eksikliğini bilmek lazım. Yok ama derinlemesine okuma fırsatı veriyor okuyucuya. Ama o anlamda tatminkar bir dosya yani. Evet yani iyiydi. Şey açısından da devamlılığı olması açısından da, yani birbirinin arkasına gelmesi açısından da ben de memnun oldum diyeyim. Neden ihtiyaç duyduğuna gelince çok kısaca belki daha sonra konuşma fırsatı buluruz ama çok kısaca şunu söylemek istiyorum. Sonuçta bu Fenerli grubu evet bir elit grup. Fakat Osmanlı kültüründe bunu kesinlikle göz ardı etmemek gerekiyor. Osmanlı kültüründe ve siyasi hayatında çok önemli yerlerde iş görmüş bir grup. Yani aslında onları kenara iterek bir şey anlatmak çok mümkün değil. Şöyle bir çok büyük bir sıkıntı var. Fenerliler hakkında konuşurken bunu kısaca söyleyeyim. Yani kaynaklar konusunda hangi sıkıntıyı çektiğimi. Türk kaynaklarına baktığınız zaman hepsi böyledir diye asla kat'a böyle bir şey söylemiyorum ama belli bir tarihe kadar ağırlıkla ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum çok yakınlarda yazılmış master ve doktora tezlerinde Türkiye'de hala aynı bakışı görmek de mümkün bu arada. Bir sadakat temeli üzerinde değerlendiriliyorlar. Ve de bir tarih, yani Osmanlı tarihi diye bir yer var. Oraya değdiği zaman o değdikleri yerler anlatılıyor. Oysa böyle ne Osmanlı'yı anlamak mümkün, ne Fenerlileri anlamak mümkün, ne Osmanlı kültür hayatını anlamak mümkün. Aynı şey, benzer bir şey Yunan kaynakları için de söylemek mümkün aslında. Esas derdim benim bunu kırmak. Filyon'un da Strauss'un da yazısı da, yani okuduğunuz zaman göreceksiniz ki yani orada da esas sıkıntı bu. Şimdi önemli bir ayrım var Fenerlilerle ilgili olarak. Senin yazında da geçiyor. Birinci Fenerliler, ikinci Fenerliler gibi bir şey var. Bu burada kırılma noktası 1821, yani Yunan kaynaklarında Yunan devrimi diye geçen, işte Türk kaynaklarında Mor ayaklanması diye geçen olay. Bundan sonra devletin Fenerlilerle olan ilişkisi değişiyor. Esas biraz şey yapsak, yani bu Fenerliler kimdir? Patrikhane ile ilişkisi nedir? Nerede dururlar? 1821 öncesindeki fonksiyonları neydi? O fonksiyon nasıl değişti? Biraz kısaca bir giriş olsun diye dinleyicilerimize. Yani şöyle, senin de dediğin gibi 1821'de bir şekilde bu birinci Fener, yani ikinci Fener ve neo Fenerliler tabirleri çok sık karşımıza, yani bir kavram olarak çok sık karşımıza gelmez aslında, ama esas olarak Alexidis'ten kaynaklandığını biliyoruz. İkinci Fenerliler şeyinin, pardon, neo Fenerliler tabirinin. Şimdi 17. yüzyılın sonlarından işte 1821'e kadar bir dönem biçiliyor birinci Fenerliler için. Yani dosyayla bağlantı kurarak anlatmak gerekirse eğer, Filyon'un yazısı da aslında bu 1821'e kadar olan birinci Fenerlileri anlatan bir yazı. Ve o yani onun şeyiyle devam edeyim aslında. Onun çizdiği yerden gideyim. O mesela tezinde de var bu. Yani Fenerliler esas olarak yurt dışında eğitim gören, çok dil bilen. Ama çok dil bilmekten kasıt sadece Batı dilleri değil. Esas olarak Arapça, Farsça ve Osmanlıcayı, Türkçeyi biliyor olmaları esas şey. Yani ekmek parası bu. Bunları bilen, daha çok tıp, yani tıp okuyan, hekimlik yapan, ticaretle ilişkisi olan, Patrikhane ile çok yakın ilişkisi olan ama ruhban olmayan, ama yakın ilişkisi olan bir elit grup. Bu Eflak, Boğdan'da, yani yerli Roman boyarlar bir şekilde gittikten sonra orasıyla kurdukları ilişkiyle bir şekilde bir güç de kazanıyorlar. Ama tabii esas olarak dragomanlık yapıyorlar. En önemli şeylerinden biri. Osmanlı hariciyesinde önemli pozisyonları. Evet, bunu çok altını çizmek lazım. Yani bu daha sonra da karşımıza gelecek. Osmanlı hariciyesinde çok önemli bir yer kaplıyorlar. Ve bir tür özellikleri var. Ama silahlı bir güç değiller. Yani Filyo bunun şeyini, karşılaştırmasını çok iyi yapıyor. Ayanlarla karşılaştırıyor. Ve de Fenerlilerin Osmanlı yönetimi içindeki fonksiyonlarını Rus İmparatorluğundaki Müslümanların fonksiyonuyla karşılaştırıyor ki bence çok zihin açıcı bir şey bu. Karşılaştırma bu. Sadece yani çok fazla sadakat ve hıyanet meselesi çok fazla işin içine girer birinci Fenerlilerde de. Yani esasında oldukça riskli bir iş yapıyorlar. Çok riskli bir iş. Her an kelle kaybetme tehlikesi var. Kelle kaybet, sadece kelle, yani gittim de kellemi kaybettim gibi olsa ya, ağır işkencelerden geçerler, işte çocukları esir alınır. Yani çok sıkıntı, bir açıdan çok sıkıntılı bir iş tabii, ama iktidarı da olan bir şey. Çok ayrı bir kültürü var. Yani Romanya için ayrı bir kültürü var. Bunu söylemek lazım. Yunanlı değiller. Yani Rum değiller. Bunu da söyleyeyim. Yani bir Rum Ortodokslar. Ama etnik köken şeyi yok. Tahmin edilen ya da şimdiye kadar gelen şeyin aksine. Bulgar, Arnavut, Romen olabiliyorlar. Önemli olan burada Yunanca. Yani esas şey Yunanca ve şey, bu saydığımız üç, Arapça, Osmanlıca ve Türkçe, şey, Farsça. Ve de Ortodoks olması herhalde. Evet, Rum Ortodoks olması ve Yunanca konuşması. Çünkü Yunanca gerçekten, yani Eflak Boğdan için başat dil. Filyon'un gene çok güzel bir karşılaştırması var. İki Arnavut'tan bahsediyor. Biri Gika, Yunanlaşan bir Arnavut, biri de köprülü, Müslümanlaşan bir Arnavut. Hmm. Yani şey çok önemli, Fenerleri düşünürken yani sadakat ve hıyanet şeyi içinde düşünmeden bunun çok katmanlı bir ilişki olduğunu, devletle çok esnek bir açıdan, bir açıdan çok esnek, sürekli dengeler takip eden ama kültürel olarak özellikle çok katmanlı bir ilişki olduğunu, patrikhaneyle de öyle çok katmanlı bir ilişki yürüttüklerini görmek gerekir. Ama tabii çok riskli tabii. Ama esasında aldıkları risk ne bileyim işte Merzifonlu Kara Mustafa Paşa da Viyana'da şeyi kaybediyor. Yani kuşatma başarısız oluyor. Dönüşte kaleyi yitiriyor. Onlar gibi değil mi? Yani ne bileyim normal bir Osmanlı bürokrati kadar o zaman devlet içerisinde. Onlar da sonuçta risk alıyor. Sık sık işte hayatlarını yitiriyorlar falan. Yani onlardan daha fazla risk alıyorlar mı böyle? Şöyle bir şey var. Devlet diyeyim yani yönetim tarafından tanınmalı yani Fenerli takımı diye geçiyor. Aslında hani şeyden bahsettik ya işte baş tercüman oluyorlar, donanma tercümanı oluyorlar, Eflak Bey'i oluyorlar, Boğdan Bey'i oluyorlar. Ama daha sonra bu Eflak Boğdan Beyliği dört aileye veriliyor. Aslında ilk defa orada tanınmış oluyorlar. Yani orada bir şekilde kurumlaşıyor aslında. Yani kapladıkları yani yaptıkları iş çok önemli. Mesela bir tanesi buğday başkenti. Ordu sefere gittiği zaman oradaki ilişkileri sağlamak, sınır güvenliğini sağlamak. Çok önemli yani orduya yiyecek tedarik etmek gibi çok önemli başka bir işleri var. Batıya sefer olduğun zaman. Evet, herhalde. Tuz, buğday bunlar çok önemli. Fakat bunlar değiştirilebiliyor. Yani bunlar çok çok çabuk kendi şeyleri de pozisyonları da şeye çok uygun aslında. Yani sınırda iş yapıyorlar. Yani Rusya'ya kaymak, Avusturya, Macaristan'a yani anlatabiliyor muyum? Kendi pozisyonları açısından da böyle bir kaygan zemin var aslında. Tabii şey çok yani gayrimüslim yani böyle söylemek çok istemiyorum ama gayrimüslim olmaları tabii daha fazla topun ağzında olmalarını gerektiriyor. Şimdi bu programda konuk Peri ama müzikleri hazırlayan da her zaman olduğu gibi o. Müzik için ben sonuçta sana bırakıyorum. Şimdi şöyle bu birinci grup Fenerler, yani Romanya'da beylik yapan Fenerlilerin sarayı çok kültürel olarak çok enteresan bir yer. Çok araştırmaya yani Türkiye'de çok az araştırma var bununla ilgili. Çok araştırmaya değecek bir yer. Çünkü diyelim ki Karagöz konusunda araştırma yapıyorsunuz Romanya'da. Gittiğiniz yer Fenerlilerin sarayı oluyor. Çigan müziği yapacaksınız, orası oluyor. Bu Karagöz çok açık, açık saçı Karagöz gösterilerinden, kukla gösterilerine, değişik tiyatro gösterilerinden, çigan müziğine, çigan müziğinden Bizans müziğine, dini müziğe, oradan Roman yerli müziğine kadar çok geniş bir yelpazesi var. Çünkü dinliyorlar, seyrediyorlar ve daha önemlisi dinletiyor ve seyretiyorlar, seyrettiriyorlar. Ve bununla ilgili çok ciddi kaynaklar var. Çünkü seyrettirdikleri ve dinlettikleri için seyahatnameler bunlarla dolu. Hmm. Ayrıca da antolojileri var. Yani sadece dinleyip geçmiyorlar, kaydediliyor. Bütün o şey saydığım müzikler. Mesela Avusturya'dan da gruplar getirtiyorlar. Yani bir şeye kapalı kalmayan bir değişik bir şeyleri var. Şimdi ben ilk olarak bir şeyi seçtim. Yani Hevrisa grubundan bir parça dinleyeceğiz. Bu Terkişer Freilachs, Yaş'tan, bugünkü Yaşi'den. Fenerliler zamanında, bu bir sirto ama onlar yani Klezmer geleneği buna sirto demiyor, Terkişer Freilach diyor. Grek ve Türk etkisi de yazılmış. Ya da yazılmış demek yanlış oldu. O etkinin görüldüğü bir parça. Şimdi şeyi çok kısaca geçmek lazım. Keman bu klezmer grupları için çok önemli ve klezmer gruplarının başındakilerine de kapelmeister deniyor. Onlar da esas olarak kemancı. Ama burada ve bu keman şeyler, kapelmeisterler Boğdan'da, ya Eflak ve Boğdan'da Fenerli beyler için çalıyorlar. Bu bilinen bir şey. Yahudi, oradaki Yahudi müziğindeki de hem Roman etkisi var, hem Çigan etkisi var, hem Türk ve Yunan etkisi, yani Türk ve Yunan müziklerinin etkisi var. Bir sürü Moldovyalı kemancı İstanbul'a geliyor ve oradaki keman tekniğinin Türk diyeyim, Türk keman tekniğinden etkilendiği, arkasında Romanya'daki Türk keman etkisinden kaynaklandığı da söylenen bir şey. Şimdi dinleyeceğimiz Türk şarkıyla burada da sadece Yunan müziği değil, Türk müziğinin etkilerini de görmek mümkün. ...94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Şimdi sen demiştin ki benim yazım esasında Strauss'la Filyu'nun yazdıklarına bir örnek. İşte bu örneğe geçelim. Alexander Karatodori. Alexander Karatodori'nin kökeni nedir? Hangi şehirden? Babası kimdir? Biraz ailesinden, yetiştiği ortamdan bahsetsek. Şimdi bunlar ailecek Edirne'li. Bulgar kökenli oldukları biliniyor. Edirne'nin Bosna bugünkü adıyla Bosna Köy, Yunanca adıyla Bosna Horion Köyü'nden. Bunu köyün adını sıkça duyabilirsiniz. Çünkü her işte bu iklim felaketlerinden dolayı sel bastıkça bu Bosna Köyü her sene sel basar. Aile esasında, yani ailenin bilinen en eski büyüğü küçük esnaf. Bu daha sonra başka Fenerlilerin Kara Todore hakkında yazdıkları zaman çok sıkça aleyhinde kullandıkları bir şey olur. Aslında Fenerli değil de işte küçük bir esnaftan kaynaklanıyor diye. Babası Stefanos Kara Theodoris, Osmanlı tıp tarihi için çok önemli bir isim. Sadece o değil, kuzeni Konstantinos Kara Theodoris de çok önemli bir isim. Ama özellikle Stefanos Kara Theodoris önemli. Edirneliler, dediğim gibi yetim, yani çok kısaca babasından bahsetmek gerekirse eğer, Edirneli yetim ve şey, yetim olduğu için Edirne metropoliti gözetiminde büyüyor, aslında böyle demek gerekir. Paris'te eğitim görüyor. O zamanki eğitim tabii şimdiki gibi değil, yani felsefe eğitimi de görüyor, edebiyat da görüyor, doğu dilleri de görüyor ama esas olarak tıp okuyor. Yani sonra Edirne'ye geri dönüyor ve orada hem doktor olarak çalışıyor hem yurdaki Rum okulunda eğitmen olarak çalışıyor. 1821 olayları Edirne'yi de etkiliyor. Şöyle, Stefanos Kara Theodoris şey değil mi, yani 1700'lerin sonunda doğmuş bir 1789. insan. 1789. Yani 1821 olduğunda 30'lu yaşlarında. Var yaşı, evet. Hı-hı. Yaşı var ve... orada o zamanki olaylardan, yani o biliyorsunuz diye, yani Fenerlerin bir kısmının öldürüldüğü, bir kısmının sürgüne yollandığı, sonuçta o söylediğimiz ilk görevlerinden el çektirildiği bir dönem. Patriğin İstanbul'da kapıya asıldığı bir dönem. Patrikhanenin kapısına. Aynı olay Edirne'de de oluyor. Edirne'de de oluyor. Ve kendisinin de hastası, bir Müslüman hastası sayesinde bu olaylardan kurtulduğu. Bunu biliyoruz. Kabul Efendi'nin çabaları sayesinde. Sonra İstanbul'a gidiyor. Dönemin saray hekimiyle ilişkisi var. Onun yardımıyla İstanbul'a gidiyor. Şeyhülislam'ın doktorluğunu yapıyor. Bir sürü ileri gelenin doktorluğunu yaparak işte giderek 1820'de de 2. Mahmud'un sarayına doktor olarak giriyor. Şeyi mühim buluyorum. Babası birinci, eğer böyle, hı-hı, bir sınıflama şeyse, gerçekse. Aleksandros. Babası Stefanos Kara Theodoris, eğer yani birinci Fenerliler, ikinci Fenerliler diye bir ayrım yapacaksak, hı hı, birinci gruba ait. Ay, evet. Değil mi? Yani şeyin doğumu da, bizim Aleksandr Kara Theodoris'in doğumu da 1821'den sonra. Birinci gruba ait demek doğru olmaz. Çünkü henüz bir Fenerli ağına girmiş değil. Ama görmüş. Yani o yıkımı görmüş. Ama kendisi henüz Fenerli ağına girmiş değil. Fenerli ağına bir süre sonra, yani Fenerli olabilmek için önemli olan ilk koşulu yerine getirmiş. Yurt dışında eğitim görmüş, iyi bir eğitim görmüş, çok dil biliyor. Ama ikinci önemli koşul evliliği sonra gelecek. Yani karısı gerçek bir birinci Fenerli aileye ait birisi. Aslında bunu biraz şey için söylüyorum. Yani Mahmud'un 1821'de Rum cemaati üzerinde estirdiği terör sırasında, hı hı, 30'lu yaşlarında. Evet. Bu önemli bir, evet, evet, hı hı, hafıza olsa, evet, gerek. Evet. Şimdi aynı zamanda Mektebi Tıbbiye Şahane'de ders vermeye başlıyor. Ve de yalnızca tıp değil, botanik ve zooloji dersleri de veriyor. Burada ölümüne kadar çalışıyor. Patrikhane ile çok yakın temasları var. 1857'deki Rum Patrikliği Nizamnamesi'nde aktif olarak çalışıyor. Çok dil biliyor. Hem Elinikos Frelikos Sillogos'un, yani Dersaadet Helen Cemiyeti Edebiyesi diye Foti Benlisoy'un, Mustafa Benlisoy'un böyle çevirdikleri derneğin üyesi, hem de aynı zamanda Encümeni Daniş'in fahri üyesi. Ve hangi, yani karısı hangi Fenerli ailelere ait? Mavrokordatoslara ve Muruzislere ait. Ve karısının adı Kassandra'ydı galiba. Kassandra şeyin adı, Aleksandros'un karısının adı. Smaragda. Yani Aleksandros Kara Theodoris'in annesinin adı Smaragda. Şimdi babası böyleyken Aleksandros Kara Theodoris 1833'te doğuyor. Yani o ne 1821'i görüyor, daha sonra 1906'da ölecek, ne de Osmanlı'nın çöküşünü görüyor. Tam o aradaki dönemde yaşıyor. Ve ilk eğitimini babasından alıyor. Bu ilk eğitimden kasıt aynı zamanda, yani babasından ve evden alıyor. Evde alıyor. Evdeki hocadan alıyor. Yani bu üç, Fransızca, Arapça, Türkçe demek. ve tercüme odasına giriyor. Burada iki yıl kadar çalıştıktan sonra Paris'e gidiyor. Esas olarak ağırlıklı hukuk okuyor. Yani tıp okumuyor da alışıldığı üzere. Tercüme odası da 1821'den sonra kurulmuş. Evet, yani evet. Osmanlı hariciyesindeki Rumların üzerindeki şüpheden dolayı Osmanlı kendi Müslüman memurlarına dayanarak harici yetiştirmek evet. istiyor. O yüzden Müslüman ve Ermeni. Evet yani Rumlardan evet Müslüman ve Ermeni. Yani neyse Rum olmayan evet, evet. hariciyeci yetiştirmek istiyor. O zaman kurulan tercüme odası. Evet. Dolayısıyla ikinci Fenerliler için de önemli şeylerden bir tanesi, kurumlardan bir tanesi haline geliyor sonra değil mi? Çok önemli ve burada buna dikkat etmek lazım. Yani önce bu şeyleri öğreniyor. Esas yani bu işlerde çok başat olan bu Arapça, Farsça, Türkçe, Osmanlıca o halloluyor. Arkasından Paris'e gidiyor. Ve işte master'ın doktorasını orada yapıyor. Genellikle tıp okunuyordu. Ama Yunanca'yı da öğrenmiş oluyor değil mi bu evet, arada? Evet onu yani. Ve edebiyat, matematik ve hukuk okuyor ama master ve doktora tezleri hukuk üzerine. Sonra geldikten sonra İstanbul'a geri döndükten sonra yani mahkemeyi ticareti Bahriye reisi oluyor. Aynı yıl Kudüs Patrikliği'nin hukuk danışmanlığını yapıyor. Ve de bu demin babasının da üye olduğunu söylediğim Syllogos'la aynı yılda kuruluyor. 1862'de kuruluyor Cemiyet-i İlmiye Osmaniye. Orada kurslar veriliyor. Orada Roma hukuku dersleri veriyor. Ve oranın dergisi Mecmua-i Fünun'da da yazıları yayınlanıyor. Aynı zamanda Syllogos'un dergisinde de yazıları yayınlanıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Bunlar o dönemde yeni değişen toplumsal ve kültürel yapı içinde önemli iki kurum. Anlatabiliyor yani Osmanlı toplumuna bir bütün olarak görüyorsak Osmanlı toplumu içindeki iki önemli kurum. Onun ikisinde birden birinde Yunanca birinde Türkçe ikisine de katkı veriyor. Bir sürü çağdaşı gibi. Henüz Abdülhamit yok değil mi? Henüz yok. Hangi, yıla, evet. hangi yıldayız bu? 1862-63'lerdeyiz. Çünkü Girit'e gidecek. Yani Girit'e 3 görevi var. 2 kere vali olarak bu ilki. Bu sadece Emin Ali Paşa'nın başkanlığındaki bir komisyonda onun danışmanı olarak gidiyor. İsyan var gene her zamanki gibi. Girit vilayet nizamnamesi yürürlüğe konacak. Genel af ilan edilecek. İşte orada isyancılarla konuştuğu, resmi dillerden Yunanca'nın resmi dil olması konusunda bunu kabul ettirdiği, isyancılara istedikleri konusunda işte bir şekilde güvence verdiği bilgileri var. Sonra da şunu eklemem gerekiyor çünkü Girit'te o dönemin Yunan başkonsolosu bu yeni nizamnameden falan şikayet ediyor ve şöyle yazıyor. Halkın ihtiyaçlarının kağıt üzerindeki bir takım laflarla karşılanmayacağını ve etnik taleplerin pilavla çözülmeyeceğini Kara Teodoros ile Ali anlarlarsa iyi olur. Artık sofra başında mı götürüyorlar işi bilmiyorum ama böyle bir yorumu var. Burada hemen arada bir tiyatro sultani kurulması için komisyonda yer aldığını görüyoruz. Başka bir sürü üyeyle beraber gayrimüslim ve müslim. Yani değişik alanlarda aktif. Onun da bu Fenerlilere geçişi, yani geçişi değil artık annesi sonuçta Fenerli ama kendisi de yine eski Fenerli aileye ait birisiyle evleniyor. Karısı Kassandra demin senin de söylediğin gibi. Kassandra da Muzurus ailesinden. Yani babası Muzuruslardan. Yani Aleksandr Karatodori kendi pozisyonuyla ve esasında Fenerliler içerisindeki ilerlemesiyle gayet uyumlu bir evlilik yapıyor diyebiliriz evet, değil mi? Evet, evet, evet. Muzuruslarla evet. gelin alıyor. evet. Yani amcası çok sık bu Türk tarih yazımında çok sık hakkında yazı yazılan Kostaki Muzurus Kassandra Hanım'ın. Yanlış hatırlamıyorsam 7 çocukları oluyor. Şimdi yavaş yavaş gelelim mi şeye doğru, Berlin Kongresi'ne doğru? Berlin Kongresi'nden önce çok kısa şeyi söylemek gerekir. Moskova'da maslahat güzergahı var. Brüksel Konferansı'na katılıyor. 74-76 yılları arasında Roma'da Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük elçiliğini yapıyor. Yani bir şekilde hariciye girmiş durumda aslında. Ve de esas olarak Anayasa Komisyonu'nda yer alıyor. Ve 1877'deki parlamento açılışında 2. Abdülhamit'in artık 2. Abdülhamit var. 2. Abdülhamit'in yaptığı açılış konuşmanın metninin taslağını o zamanki şeyle söylüyorum. Aleksandr Karatodori Efendi olarak o hazırlıyor. Yani artık 1876 geçti. 2. Abdülhamit kanun esasıyı ilan etmek zorunda kalmış durumda. Ve 93 Harbi patlıyor. Osmanlı-Rus Harbi patlıyor. 77-78 Osmanlı çok feci bir yenilgiye uğruyor. Rus ordusu Balkanlardan Tuna'ya aşıp da İstanbul yakınlarına kadar geliyor ve Ayasofonos Anlaşması imzalanıyor. Çok ağır hükümleri var Osmanlı aleyhine. Şeydeki Avrupa'daki büyük devletler özellikle İngiltere ve Avusturya Macaristan, o dönemde Avusturya Macaristan duruma müdahale ediyorlar ve yeni bir anlaşma yapılsın diye Berlin Kongresi toplanıyor. Berlin Kongresi toplanıyor. Berlin Kongresi'nde Osmanlı delegasyonu var. 3 kişi gidecek. Bunlardan bir tanesi de Aleksandr Karatodori. Diğerleri kim? Şimdi bu biraz gelgitli bir hikaye. Çünkü dönemin hariciye nazırı Saffet Paşa. Abdülhamit Saffet Paşa'yı ve Sadık Paşa'yı göndermek istiyor. Saffet Paşa sadrazam yapıldığı için bu arada Sadık Paşa başmurahhas oluyor. Karatodori ise murahhas oluyor. Sonra çok ani bir kararla, yani kongreye çok az bir zaman kala çok ani bir kararla fikrini değiştiriyor. Başmurahhas da Karatodori'si getiriyor. Ve de yani çok kısa bir süre içinde oluyor bütün bunlar ve tartışmalı. Yani niye onu getirdi, niye getirmedi, bu daha sonra üzerinde konuşulan bir mesele. Şöyle de bir şey var, yani toprak kaybı olacağı belli. Böyle ciddi toprak kaybı olacak. Yani o imzayı atanın bir Müslüman olmasın gibi bir şeyle hareket ettiği de. İkinci Abdülhamit şartları biraz düzeltmeyi umuyor ama sonuçta ağır bir yenilgi var. Çok düzeltemez. Yani toprak, büyük şey toprak kaybı olacağı belli. Yani. Daha fazla ilerlemeden bir müzik arası daha verelim istersen. Berlin Kongresi faslı biraz uzun. Şimdi hani demin gene birinci Fenerler'in sarayından çalmaya devam edeceğiz. Şimdi hani her tür müzik çalınıyor dedim ya. Aynı zamanda o antolojilerde mesela Kaptan Zade'nin, İsmail Dede gibi isimlerin de yer aldığı biliyoruz. Bir de köçekçeler ve tavşancalar var. Şimdi bu tavşancalar, yani köçekçe, tavşanca birbirine çok benziyor ama tavşan olanlar daha çok erkek oluyor. Erkek dansçıların yaptığı danslara tavşanca deniyor. Şimdi ilginç olan 2. Mahmut'un bu Fenerlilerle ilgili tabii, yani hikayesi belli. 2. Mahmut bu bir tavşanca yazmış. Mahur makamında, yani onun bestesini yapmış. Aldı aklım bir goncalep, şiru zengiz, şuh meşrep, tavşan mı ahu mu acep? Gördüm bir 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Peri Efe ile Fenerler dosyasını konuşmaya devam ediyoruz. Berlin Kongresi'nde kalmıştık. Kara Todori Berlin Kongresi'nde Osmanlı Delegasyonu'nun baş murahhası. Başında. Bu çok sıkıntılı bir kongre, senin de söylediğin gibi. Önce yani uzun uzun Berlin Kongresi'nden bahsetmeyelim diyorum vaktimizden dolayı. Ama katılan ülkeleri söylemek gerekir mi? Evet. Almanya, Avusturya, Macaristan, Fransa, Büyük Britanya, İtalya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu katılıyor. Bu düzeyde katılan sadece Osmanlı İmparatorluğu. Diğerleri Dışişleri Bakanları ve Başbakan düzeyinde katılıyorlar. Bismarck var. Evet. Kara Todori, Bismarck'la Kara Todori'nin ilişkisi gergin bir ilişki. Ama bu Kara Todori özelinde bir şey değil. Yani Osmanlı'yla aslında ilişkisi gergin demek gerekir. Söz verilmiyor. Maddelere bir şeyler eklemek istiyorlar, onlara izin verilmiyor. Tekrar dönüp konuşulsun istiyorlar, onlar istenmiyor vesaire. Değişik konularda sıkıntılı bir şey. Hem merkezle ilişkisi çok sıkıntılı Kara Todori'sin. Çünkü geri çekiliyor merkez. Yani sanki o sorumlu değilmiş gibi yapmaya çalışıyor. Bunu öne sürüyor. Hatta bu o kadar bir düzeye geliyor ki istifa etmek istiyor. Yanındakiler engelliyorlar. Avusturya, Macaristan'la Bosna meselesinde çok kıran kırana bir, uzun uzun bunu anlatmayacağım ama çok kıran kıran bir mücadele geçiyor. Buradaki başarısı görülüyor tarafından, merkez tarafından. Ama tabii çok ciddi toprak kaybı da var. Bazı şartlara bağlı olarak hatırladığım kadarıyla Romanya, Sırbistan ve Bulgaristan. Evet. Bazı şartlara bağlı olarak bağımsızlık kazanıyorlar. Evet, evet. Ruslara ciddi bir savaş tazminatı, hı hı, azaltılıyor savaş tazminatı, bir de taksitlendiriliyor, hı hı, ama o da oldukça büyük bir meblağ. Ama bu arada Girit'in erteleniyor. O erteleniyor. Hı. Bosna'da Avusturya Macaristan'ın yani Osmanlı askerlerini çeksin, büyük huzursuzluk var. Orası benim olsun, yani işgal meselesi var. Onu belli bir dereceye kadar, yani merkezin istediği şekle sokabiliyor onu. Bir de doğuda kaybettikleri bazı yerleri geri alıyorlar. Evet. Ama yine de müthiş bir yıkım. Yani evet, o tabii en verimli topraklarını Balkanlar'da yitiriyor. Yani bir kısmını yitiriyor. Bu mesele, yani Bismarck'lar aralarındaki, yani bu çok bir konu aslında. Yani başlı başına Kara Todori çalışıyorsak eğer, başlı başına incelenecek bir kapital bu aslında. Bismarck'la ilişkisi, merkezle ilişkisi, daha sonra onun hakkında yazılanlar. Çünkü çok çelişkili yazılan şeyler var. Bir tanesi yeteneksiz, beceriksiz olduğu ile ilgili. Bazısı ise çok kapasiteli bir adam olduğu ile ilgili. Yani çok gelgitli bir şey. Neyse, sonunda İstanbul'a dönüyorlar. Dönüyor ve ikinci Abdülhamit'in karşısına çıkıyorlar. Ondan evvel Yeniköy'deki şu an hala ayakta duran Venedik usulü yalıyı hediye ediyor Abdülhamit. Ama döndükten sonra herhalde hediye ediyor. Döndükten sonra. Sonra ise... Yani esasında beğeniyor şeyini. Evet, yani... Ödüllendirdiğine göre yani. Gazete hikayesini anlattırmak istediğini tahmin ediyorum. Şimdi ben bunu çok tesadüfen buldum. Gazeteci Kemal Paşazade Sait Bey'e göre 2. Abdülhamit şöyle demiş. Memleketin yarısını vermiş Adem'i nasıl kabul ederim? Bunu ne zaman demiş? Çünkü bu kongrelerden gelenlerin ya da yani yurt dışında Osmanlı'yı temsil edip dönenlerin mabeyine kabul edilmesi adetten. Dolayısıyla bu zaten böyle olacak diye gazeteye önceden böyle girmiş. Fakat ondan sonra mabeyine çağrılıyor yardımcısıyla beraber. İşte burada çağrıldığı zaman memleketin yarısını vermiş olan Adem'i nasıl kabul ederim dediği için tekzip edelim diyorlar. Kara Todori bunu duyup koşa koşa gelip tekzip etmeyin diyor. Sonra mabeyine çağrılıyor filan. Fakat burada gazetecinin söylediği tabii çok hem nasıl ben bu adamı kabul ederim diyor, hem de oturup adamı nazır yapıyor diye de ekliyor gazeteci. Oluyor değil mi? Hariciye nazırı oluyor daha sonra. Evet. Tunus'ta Hayrettin Paşa hükümetinde. Fakat Tunus Hayrettin Paşa'nın da Abdülhamit'le bir gerginliği oluyor. O gerginlik neticesinde onunla beraber istifa ediyor. Gerginlik dediğimiz, çok açık söyleyebiliriz bunu. Anayasanın değiştirilmesi ve parlamentonun açılması meselesi var. Bu gayet gıllı gışlı bir şekilde Abdülhamit bu meseleyi bir şekilde yönetiyor. Ve sonuçta bu öneri, yani hükümetin bu önerisi kabul edilmiyor. 8 aylık bir yönetim şeyinden sonra Tunus'ta Hayrettin Paşa istifa ediyor. Ve onunla beraber bir kişi daha kabineden çıkıyor. O da Aleksandros Karateodoros. Bu esasında mühim. Yani evet, bir Fenerli olarak tutum almış oluyor. Tavır koymuş oluyor. Ve dönemi başlıyor. yani devlet görevlerinden çekilince entelektüel bir dönem başlıyor. 1884'e kadar bir siyasi hayattan uzaklaşma başlıyor. Şimdi ben tezimde açıkçası en çok burada odaklanmayı isterdim. Burada başka dergilerde de yazıları var ama o Kozmos diye 1882 ile 84 yanılmıyorsam şimdi Tantalis'in çıkardığı bir dergi var İstanbul'da basılan. O dergide bir yıl boyunca 82-83 yılları arasında düzenli olarak yazıyor. Yani bu makaleleri toplansa bir kitap eder. Öyle geniş büyük yazılar. Sen bu Kozmos'u galiba Patrikhane'nin arşivinde bulmuştun değil mi? Bir cildi Beyazıt'ta, iki cildi şeyde Patrikhane'nin kütüphanesinde. Yunanca. Yunanca. Kolay ulaşılmıyor ikisine de, yani ayrı ayrısı nedenlerle. İlk çok kısaca şeyi anlatayım. İlk makalesi bu Kostaki Konstantin, yani Konstantinos Musurus'un, yani Kostaki Musurus diye bilinen Musurus'un İlahi Komedya çevirilerini eleştiriyor. İkinci makalesi İslam öncesi Arap şiiriyle ilgili, El Şanfara örneğinde. Hem onun, bu El Şanfara İslam öncesi bir Arap şairi, çok önemli bir kişilik, az bilgi var. Onunla ilgili yazıyor ve onun yanlış hatırlamıyorsam, şimdi bakıyorum şeye de, Lamiyat el Arabını Yunanca'ya çeviriyor. Arkasından Fars şiiriyle ilgili birkaç dizi Fars şiiriyle ilgili gidiyor. Fars şiiri hakkında genel bilgi verdikten sonra bir Firdevsi'nin Şahnamesini yorumluyor ve ondan çeviri yapıyor. Üçüncüsü de Hoca Hafız Şirazi'den, aynı şekilde ondan çevirileri var. Bu onun eserlerini yorumluyor. Ondan sonra da uzun bir, yanlış hatırlamıyorsam 12 ya da 14 dizi Osmanlı diline geçiyor. Burada şimdi ilginç olan şu, Osmanlı dilinde hem dil bilimsel çalışmalar var, hem bu yurt dışında yapılmış, yani yeni yeni filolojik çalışmalar başlıyor yurt dışında. O bakışla incelediği, inceleme yapıyor. Aynı zamanda o sırada Ahmet Vefik Paşa olsun, Süleyman Efendi olsun, Abdurrahman Fevzi olsun, yani gramer kitapları ve sözlükleri de kullanarak 12 şey boyunca, dizi boyunca Osmanlıcayı ve Türkçeyi, ikisi onun için ayrı, inceliyor. Bunun ne anlama geldiğini istersen sonra konuşalım. Bunu şimdi böyle. Bu zaten bu entelektüel faaliyet dönemi çok uzun bir dönem değil galiba, ama yaptığı çalışmalar senin de söylediğin gibi çok önemli. Şöyle, ve de biraz şey, eşsiz galiba, yani kendi dönemi içerisinde ilgi alanları. Şöyle, aslında hep var. Yani hep sürekli yazıyor aslında. Sürekli yazıyor. Devam edelim. Tekrar şeye başlıyor. Devlet görevlerine başlıyor. İki Girit valiliği var. Fakat daha önemlisi Sisan valiliği var. 10 yıllık. Evet. O nispeten daha başarılı değil mi? Girit valiliğinde şeyi söylemek gerekir. Girit vali, yani ilk Girit'e Hristiyan vali Kara Teodoris. Yani Girit'e gelecek olan valilerin Hristiyan olmasına karar verildikten sonra gelen ilk Hristiyan vali Kara Teodoris. Sisam'da 10 yıl kalıyor. Sonra esas valiliği 3. sefer Girit'e gidişinde. Çok sıkıntılı bir süreç bu. Bir de orada bir seneye yakın kalıyor. Ama sonra istifa etmek zorunda kalıyor durumlarla baş edemediği için. Peki, sonra İstanbul'a dönüyor ve saraya alınıyor galiba, değil mi? Saraya alınıyor. Şeyi söylemem lazım. Hariciye Nazırı olduğunu söylemek lazım ve şey diye geçer. İlk gayrimüslim Hariciye Nazırı diye geçer. Burada bir kere durmak lazım. Çünkü Fenerliler aslında hep Hariciye'deler. Yani aslında Hariciye ile ilgilenen ilk gayrimüslim değil. Ya da ilk Rum Ortodoks değil. İlk ama defa nazır olmuş. Kurumsallaşmış oluyor. Yani mesele bu. Kurumsallaşmış oluyor ve ortada oluyor. Tamam. Biraz hızlı geçmek istiyorum çünkü değerlendirme kısmını daha önemli buluyorum. Kara Teodoris 1906'da ölüyor ve 1906'da ölüyor ve Yeniköy'deki Rum Kilisesi'nin bahçesinde gömülü. Hı-hı. Değil mi? Ama aile İstanbul'da en azından bir kısmı yaşamaya devam ediyor. Evet. Cumhuriyet döneminde de yaşıyorlar. Yani karısı 35'e kadar yaşıyor. Oğlu 34'te ölüyor. Kızı Anna 46'da ölüyor. Torunu 1990'a kadar, yani Alexandros Vegleris 90'a kadar İstanbul'da yaşıyor. Yeniköy'de de yani Yeniköy'de bir sürü Rum Ortodoks Kilisesi var. Panaya Kumariotis Kilisesi olduğunu söylememiz gerekir, iskelenin karşısında. Şimdi şeye gelirsek Çok kısa şeyi söyleyeyim istiyorum. Yani bu Girit'ten sonra baş dragoman olarak devam ediyor sarayda. Herzl'la ilgili, Herzl'ın geldiği zaman çok önemli. O Herzl'la Abdülhamit arasındaki gizli layihayı Theodor Herzl. Theodor Herzl'la ilgili. Hemen şey ekleyeyim. Az zamanımız olduğunu biliyorum. Theodor Herzl'ın anıları çok kıymetli. Türkiye, sadece Türkiye'ye değdiği kısımları çevriliyor. Bütün hepsinin çevrilmesi gerekir. Hemen bunu ekleyeyim. Böyle. Şimdi bir entelektüel olarak Alexander Karatodori, değişik konularla ilgileniyor. Çalışma tarzı, yani sonuçta Avrupa'da bulunmuş bir insan. Çalışma tarzı, bilgiyle ilişkisi, eskiyle, yeniyle, batıyla, doğuyla, bu konularda bu konuda neler söylemek istersin? Yani çok dönemi için çok atipik değil. Yani hem Müslümanlar hem gayrimüslimler için gayet o, yani o durumda bulunan, anlatabiliyor muyum? Yani anayasadan yana, meşrutiyetten yana, bir ayağı bir şekilde, ya yüzü bir şekilde batıya dönük olan o gruptaki insanlar için gayet ortak özellikler taşıyor aslında. Kendi yazısından özetleyeceğim bir şey var. Bir bizim eğitimimiz dediği çok akla yakın olmayan, hı hı, mantıklı olmayan bir eğitim tarzı var. Burada bizim diyor. Buna dikkatini çekmek isterim. Doğulu mu yani bu? Doğulu ve de yani Türk eğitimi, Rum eğitimi değil kastı. Yani ister Türkçe öğren, ister Rumca, Yunanca, eski Yunanca öğren. Yani bu tarzda, yani hem Rum okullarında hem Türk okullarında bu tarzda eğitimin mantıklı olmadığını, Batı tarzında eğitimin olması gerektiğini söyleyen paragrafları var. Yani burada şeyi kesinlikle ayırmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim Rum okullarında daha öyle de öyle bir şey yok. Peki Alexander Karatodoro'nun içerisinde bulunduğu bu Fenerliler grubu, yani ikinci Fenerliler grubu diyelim artık. Bunlardan bir politik özne olarak söz edebiliyor muyuz? Yoksa bunlar böyle tek tek işte, tek tek çok özel donanımları olan devlet adamları mı? Bunları nasıl tanımlamak gerekir? Yani bence böyle sormamak gerekir. Çünkü yani Namık Kemal'le mesela Mithat Paşa'yla aynı siyasi ortamı soluyor. Ve kendisine yer olarak edindi, yani kendisine seçtiği yer de orası. Burada gerçekten bize düşen çok ciddi işler var. Bir tanesi mesela meşrutiyetçi olan bir Müslümanla bir gayrimüslimin durduğu zemin, yani mesela Namık Kemal'le Karateodores'in durduğu zemin nasıl bir zemin? Tabii biri siyasetçi, yani bürokrat biri değil ama olsun, nasıl bir zemin? Bir tanesinin elini tutan ne? Bir tanesinin, yani var mı böyle bir şey? Yani oturup kim ne kadar sadık, kim ne kadar sadık değil sorusunu soracağımızda, çünkü aynı soruyu mesela Namık Kemal için sormuyoruz ya da başka Müslümanlar için sormuyoruz. Bu bürokratlar için soruyoruz. Bunlar yerine nasıl bir eğitim almışlar? Sadece Osmanlı bürokrasisine değdikleri kadar var değiller. Aslında arkalarında koca bir cemaat var. Orada gerçekten o cemaat var mı arkalarında, yoksa patrikhaneyle geliştirdikleri çok özel bir ilişki var? Şunu kastediyorum, ya sınıfsal bir tabanları var demek istemiyorum. Ama arkalarında tabii ki bir, yani patrikhane olmadan olacak iş değil bu. Yani patrikhaneyle ilişkinin sağlam olmadan, onunla ilişkiyi kurmadan olabilecek bir şey değil. Bu sadece şey için söylemiyorum, bürokrasi de varlığı için söylemiyorum. Yani Osmanlılık üzerinden geçen şey, yani bir Osmanlıcı Karateodoris bana kalırsa. Bu hem kendisini ait olduğu cemaat, yani o cemaatten çıkan biri olarak bürokraside eşit bir şekilde aktif olmasını sağlıyor. Aynı zamanda cemaatin tanınmasını da sağlıyor. Yani Anagnostopoulos bunu şöyle söylüyor. Rum olduğu için, Rum Ortodoks olduğu için Osmanlı, Osmanlı olduğu için Rum Ortodoks. Ama öyle bir yerde bulunuyor ki Namık Kemal bunu hayatıyla da ispatlamıştır esasında. Ya onlar da tabii esasında devletten bazı pozisyonlar falan bekliyorlar ama bütün bunu da riske atacak bir yaşantısı var, bir politik çizgisi var. Yani devletle, sultanla çatışmayı göze alıyor Namık Kemal. Sanki bu Alexander, evet, Karatodor'un içerisinde bulunduğu grup bu derece risk almıyor. Öyle gözüküyor, öyle gözüküyor. Ama yani o, hani vakit kalmıyor ama o Kozmos'taki yazılarını tartışırken benim o sırada en çok tartıştığım, yani kendi kendime sorduğum şey, bunu kimin için yazıyor idi? Evet. Çünkü Kozmos bir aslında Helenist bir dergi ve birdenbire kim için yazıyor bunları? Yani bu Osmanlı modernleşmesini tek bir modernleşme olarak düşünmüyorsak, değişik modernleşmelerinden oluşan bir yapı olarak düşünüyorsak ve bunlar kesiş, yani bir araya gelmiyor belki ama kesişme denemeleri var diyor Anagnostopoulos. Gerçekten belki bu o denemelerden biri olarak değerlendirmek gerekir. Alexandros Karateodoris'in bu çabasını ve mutlaka görülmesi gereken bir deneme diye düşünüyorum bitirirken. Bu programın da sonuna geldik. Teknik masada Volkan Ağar vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Peri Efe'yi ağırladık. Fenerliler dosyasını konuştuk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.